او بازی بیان پکی د سمری بارکی دے او بازی بیان دے جنگ بارکی دے ندا صورت تا تمام صورتوں کی یو عجیب شان لری یو عجیب مقام لری محکمات پا دی کشتا قرآن کے پاس محکمات بیلو متشابہات دی کشتا دی صورت دے سورہ انبیاء سرا چھ مقی کم ختم شہداغی کرے مناسبت اکرون صدا سی دے چپ مقی صورت کی بیان دے چاو دا عجز او دے احتیاج دا انبیاء کرامو اللہ تعالیٰ دے سم رحم چی دا انبیاء کرامو واقعات مقی بیان شمدو دا غطول کی دوی محتاج چاہتا اللہ تعالیٰ تا ندلی بیان پا مقی صورت کی شوئے دے او بسور حج کے رد دے پا حبت اسانو باندے چی آغی خپل ضرورت او خپل عجزی ما سوا دا اللہ نا دبل چا پولان دے پیش گئی او داغه مثال کوم الله تعالی بیان کیږي چې دا دې چا بندگی کوي نو د دې مثال سره او د دې د خدایانو مثال سره نو غرض داري چې په سوره انبیاء کې بیان بچاو د عجز او د احتیاج د انبیاء کرامو الله تعالی دا هر یو پیغمبر دا الله تعالی نه مطالبه کړی دا خپل عاجزی او تخکار کړی دا حضرت ایوب علیه السلام په دعا کې هم تاسو ما دا الفاظ ویلو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا درخواست کو جو اللہ تعالیٰ دا خلق کو خبر منینہ دا خلق کو دے مقدر مکنہ لرکے اور دارنگی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا غا تفسیری واقعہ بیان کا غرض دارے چی ہریو پیغمبر کل ضرورت او کل احتیاج دا اللہ تعالیٰ کا علام دکھرے اور فدی صورت کی دا حاغا بدبختان و مسائل بیانی گی چه غیخ پر ضرورتنا او خلا عجزی قضای دا اللہ تعالی بطانو تولان لکولا نبا غی بانده ردونا اللہ تعالی بید او دیم دادا چه رسول انبیاء افتدا تا اس کا معلوم دا چه غد دی الفاظ و نشوه چه قیامت نحایت نیس دیده اور دا خلق لا تروس پوری دی چانا دا غیر دینا پا غفلت کینی مطلب دادی چه دا غیر بیان افتدا دی چانا و اغیر کے بیان دا نزدیکت تا قیامتو چه قیامت دیر زیاد نیس دیده تاسو دې تفصیل بیان شو او د دې صورت په اول کې د زلزلې د قیامت ذکر دی په قیامت زلزلې معلومه ده هغه داسې سوال زلزلې ونیږي لکه څنګه چې دا دې بیان دارو نو باغی کې نزدېوالی د قیامت بیان او د دې په ابتدا کې چې ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم په دې لوی آیات کې بیان د چا دې د زلزلې د قیامت ته نو دغړو په مستو مناسبت راوړي اور دارنګي ګورې د دې نمک کې صورت کې چکلا دا انبیاء کرامو واقعات پورا ذکر شو فعلتا اللہ تعالیٰ ہوئی چه ان هذه امتكم امتا واحدا دام یون دین دستاسو تاسو طول پا دیبان متحد شے او تاسو طول پا دیبان جمع شے دا غی بیان اللہ تعالیٰ کرو نو پا دی صورت کی چه دی خلقو کمی ڈلی ڈلی جوڑی کلی دی نو دا غر ڈلو تا دی خلقو بیان دی فاغی کے دی اتحاد و دی اجتماعیت مسئلہ بیان شو ہوا چې انبیاء کرامو کوم اصول راوړي دي دا ستاسو رسول یو نظریه ده یو دین دی کلک په دې باندې اوسه او په دې صورت کې بیان دی چا دی دا غا تصرف او د دې د دې خلقو دی چې خلق څوک یو خوښ شو څوک بل خوښ شو دا درې مناسبتونه د دې دواړو په منځ کې بیان دي دعوه د دې صورت صدا مرکزی مضمون د دې صورت هغه اثبات د وحدانیت د الله تعالی د په لسو دلایلو سره لس دلائل به ان شاء الله په دې کې بیانېږي اوغی سربا اس بات دا اللہ تعالیٰ دیو والی بھیگی تو دمرا مسئلہ یاد ساتا ہے چو گرد دی طول نمخ کے اصل مضمون چکل بیانی گیا غرست دے تو دا اصل مضمون نمخ کے مخی دا قیامت دا سی و لرز خیز اور خالناکی بیانی اللہ تعالیٰ ابتدا کی داولی بیانی ابتدا دی صورت صدا سے امداز کردا چو پاغی کے لوی خالناکی دچا بیانی گی دا قیامت بیانی گی چلک دا قیامت گرے یاد ساتا ہے دا حیبت لوی دے دا وړو کې hebat نه دي دا معمولی شی نه دي نو اول دا هغه مطلوب نه بیان د دې کې سره فارق کوي دې دا پارا چې کوم کسان دا سوره حج د ابتدا نه ولولي نو د دې په ځینو کې با يرد الله نه پیدا شي شرکا قیامت خو دومره سخت دی او دا غي دا چې داسې زلزلي دي نو د دې په ځینو کې بس پیدا شي يرد به الله تعالی نه پیدا شي چې کله يرد پیدا شي نو د طاعت او د تابعدارۍ جذبه به دې پیدا شي نو مسله رسو بیانیږي چې کوم مضمون د دې صورت ته او ابتدا کې د قیامت په حواله باندې داغه hebat والے بیانې چې قیامت ګره ډېر نه ده hebat شه دې سوري کې شه نه ده دې لپاره چې داخلك د الله نه ویریږي او دې کې جذبه دې پیدا شي چې دې تابعداري د الله تعالی کوي نو بیا چې کوم مسله ورته د الله تعالی طرف نه بیانیږي دا هغه مسله باندې به عمل هم کوي او هغه شی باندې دې په ذهن کې هم کوي نو ځکه ابتدا دې د خپل ناکو نشانه کیږي د قیامت دا دلته چې کوم بیان دی چې اے خلکو دا هغه رب نتا سویریږي دا هغه سزا نه بازان بچي د قیامت ته خبرې چې د قیامت دا زلزلہ څنګه راځي د قیامت دا زلزلہ په کوم ځای سو وخت چې قران دا هی بیان کوي په دې کې د مفسرین او مختلف شری توجیهات دي د چا یو رائے دا د قران او حدیث رڼا کې هغه بیان کړی دا او چې د چا بل رائے دا د قران او د حدیث رڼا کې هغه بیان کړی دا د بازو نظریه دا دا چې کله دا نور د کې به د طرف نه روځي تاسو ته معلومه خبره ده چې دا شپه ډیره زیاته د شي داخلي شپه دا به دومره زیاته د شي چې داخله ته څنګه شي چې دا شپه ولې نه خلاصي خلک په جماعتونو ته منډي کی ځکه جماعتونو تاسو ته دا محفوظ دي اور دارنګي کوم کسان چې سړي د جماعت سره تعلق ساتي هغه محفوظ دي دا جماعت کلاګانی دي دا د حفاظت بار بار دا مسله نه ني دي خو شرط دا دي چې د جماعت آداب له لحاظ او ساتي سړي او ساتي جو کوم کسان دی جماعت سره تعلق ساتي نو هغه کسان مو محفوظ دي نن خو د جماعتونو سره زموږ تعلق داسې دی چې هغه دنیوي تعلق ته یاد ساتي د آخرت په حواله زموږ تعلق او محبت د جماعتونو سره نشته ځکه په جماعتونو کې همیشه لپاره موږ ځکونه لګو او تاسو ته بار بار دا مسائل بیانېږي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومې او سړی په جماعت کې ځکونه لګي نو دې ددا حسنات او نیکۍ داسې سوزي لکه درمن کې چې سړی غنمو ته اور واچي منګا اول په اعمال د رسیدي اعمال زمون نشته او چې اعمال زمونږ سره ټوټه ټوټه راشي نو بیا په داسې مقاماتو کې هغه اعمال موږ سوزو د جماعت احترام نه کوو د وخت نه راشي بس دلته په جماعتونو کې ګپونه لګو تاسو ته خپله مسله معلومه ده چې جماعت ګپ سره نیک اعمال مکمل ختمیږي پیغمبر علیه السلام ته خبر کیږي یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې راته چې مسجد نبوي نه आवाज راغی دې حیران دي چې د نبی علیہ السلام په جماعت کې دا کوچت आवाज باندې خبره سوته دې راغې الته ته بارو دې بیا له کوټه پاتا سره شه چې دې قرآن دې تاسو سوته او موږ مېلمانی یو دې که تاسو مېلمان نه وای نو په دې ډور باندې په ما سم دی تاسو په جماعت کې خبرې کوي په جماعت کې را خبرې اجازه نشته په جماعت کې په ټولې اجازه نشته تر دې پوری په جماعت کې اجازه نشته چې یو شه دې انسان نه روشي دې په جماعت کې आवाज وکي نبی رسول الله سلام دی چې کله دا आवाज وکړي چې ایماندار او مان داسې رښوې ده چې جامون دی تاسو داسې خیره وکړي چې الله تعالی دې دغه شی چری تعالی درکړي ته دې اجازه قطعا په جماعت نه دی نشته چې تاسو به کې دا आवाज نه کوي مان داسې شي دي مان داسې وي دي جماعتونو کې پر دې سوال نه دي سوال چې په جماعت کې اوسړې دنیا سوال کوي ته دې ممانعت کې کتاب هم ته په جماعتونو کې نه کوي په جماعتونو کې خرید او فروخت ممتنع دي غرض دار چې دا ټول تفصیل تاسو ته بیان شوی دی نو په دغه شپه به ټول خلک جماعت ته راشي چې دا شپه ډېره زیاته اوږده شي نو دا خلک په جماعتونو ته راموند دي چې کله دې جماعتونو ته راشي هلته به هم ټینګې دی نه شي په دې کې به سهار نور د دې فائده وکړي نو قبلې د غاړې چې نور د قبلې د غاړې راوخته نو بس دروازه ته توبې بند شوه دینه ګرسو سوکې ایمان راړي نو دا به اعتبار ونشته او که څوک د ګناهونو نه توبه وباسي دا به اعتبار ونشته نو په دې وخت کې به دا زلزله شروع شي دا زلزلہ به دغه وخت شروع شي بعضی مفسرین دا لیکلي دي او بیا به دا داسې زلزلې یاد ساتي دا دومره خطرناکه زلزلہ دی چې الله تعالی دې رحم وکړي بیا د دې طاقت بالکل نشته الله تعالی وایي دا زلزلہ د قیامت دا یو لوی شی دی ګوره یاد ساتي دا یو وړوکی شی نه دی تاسو دا وړوکی مه ګڼئ اور د بعضی کسانو دا نظریه دا چې کله حضرت اسرافیل علیہ السلام لومړی شپې له اوږه گئی کنه دا هغه سره بعد چې څومره هم په دې مقدس مکا جلدی مخلوق دي دا به ټول نشي نو دغه ټیم کې به دا زلزله شروع شي چې دا دلته دا غي بیان دي خو خیر دغه د قیامت وخت کې نو څه مسله هو پکې نشته دغه ټیم کې به شروع شي دا تمام نظام به درهم برهم شي او دې وخت کې بعد دا زلزله شروع شي نه به غرونه سیبا نه به د اوچتې آبادۍ کې نه به سي نه به سي الله تعالی به تا ټول په دې سره ختم کړي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے دا دلتا دا کمی زلزلے بیان دے دا زلزلہ کم دغا ٹین کی چھے کلا حضرت اسرافیل علیہ السلام اغش پیلے دغا سے تیار نسلے رہے وقت مخ گئے وقت رسط انتظار گئی بس چھے اغش پیلے اوہ گئے نو خبر بشو او د چا نظریه دادا چنا کدا زلزلہ په هغه ټیم کې کله چې راخلق د قبرونو راپاسي چې قبرونو راپاسي مختلف اقوال د قدرت وړ د قیامت سره تعلق ساتي او دا زلزلہ ګوره وړا زلزلہ نه یاد ساتي دا ډیر درنه زلزلہ ده الله تعالی موږ د دین ری چې مسلمانانو دا الله نو یې ریږي او دا شعر روان دي تاسو ځان له سلوک کنه بس دی وخت نه موږ په یره کې کینو اوس د